ніколи не забуду одного випадку, який стався зі мною, коли я ще навчався в початкових класах. Йдучи з першою вчителькою з їдальні, діти почали викидати шматочки хліба, які не доїли під час обіду. Побачивши це, вчителька посварила нас, розповівши, що був такий час в історії нашого народу, що за такий невеличкий шматок хліба люди готові були віддати все. Так перше я почув про голод. Минуло чимало часу відтоді, а я й сьогодні, йдучи вулицями рідного села, не можу спокійно дивитися на викинутий шматок хліба. 25 листопада позначене в календарі як День пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій. Сьогодні навколо цього питання стільки політичного галасу, стільки розмов, що, здається, забувається найважливіше. На Україні масово з голоду помирали люди. Звичайно, хотілося б, щоб історична справедливість востержествувала. Але чи зітруться колись із пам'яті тих людей, котрі пережили це пекло, страшні спогади про нього? Сьогодні очевидців голодоморів стає все менше. Тому, дорогі радіослухачі, послухавши розповідь деяких з них, зробіть свої висновки. Єва Лук'янівна Степанчук, до якої я завітав в село Поліське Коростенського району, пам'ятає ті роки, як сьогодні. Проте знову згадувати про ті важкі часи їй боляче. Під час Голодомору 1932-1933 років вона була 8-річною дівчинкою. Що вам саме більше запам'яталося із того часу? Ну, таке були, викачували зерно, приходили таким табуном в хату і вишукали. Значало таким штихом пороли везде, чи ніде не закопали, не знайшли. Тоді в хаті, в шуфляді, у печі, де по яких шкатулках, в горщиках навіть. Було сильно трудно. Мало вижили, було двоє менших за мене, померли з холоду. Материна сестра, там у Шамарі на Заречині, вона була бездітна, взяла мене за родню туди. До я там вижила в їх. Було трошки лучше, що то сім'ї не було. Там польська школа була, в польську школу ходила. Не було української, було там поляків багато. А потім їх в 36-му году вивезли в Казахстан. А скільки було дітей взагалі ваших батьків? Скільки у вас було в сім'ї? П'ятеро. І двоє з них померло в голод? Двоє з них померло, менших за мене. А ви говорили, що приходили, шукали, а хто приходив? А я їх не знаю. Це були люди воєнні? Із свого села такі люди. Я їх тоді не пам'ятаю, не фамілії, не знаю, що приходили. Сільські є. Існує така думка, що в 31-му році невродило взагалі був неврожай. Як ви пам'ятаєте, був врожай, чи це було штучно створений голод? Був врожай. Дощі сильно йшли. Як уже вони шукали, до тоді дощі йшли. Тобто до голоду врожай? Був. До голоду врожай був, а це вже як от вони тут шукали, де було сильно трудно, де ми ходили, де жита повимокали. Там така горобюшка була велика, де ми її різали, і мати варила нам борщ. Ось кажуть, що там люди і жолоді їли. Їли, і жолоді, і всяке. Якесь таке зілля було, бурачки називалося, по полі воно росло. Такі красненькі бурачки, де те їли, всяке. У людей були такі зуби чорні, як от овечок, а саме худе. А черево велике, таке страшні ті люди, ноги впухші є, такі як уроди були. І мерли сильно, страшно було, тоді думати не хочеться його. А взагалі в селі багато людей померло від голоду? Багато померло, ну я тоді мала була, то я не знаю, ну я це чула, що сільсовет під воду посилав по селі. Заходять у хату, живі є, пішли, а мерші є. Виносили на підводу голих там, які вони тут є, тут на підводу, по хатах і на кладбищі там їх закопували. Таке було. А що робили ці люди, які ви казали, що приходили? Що вони робили з тими людьми, яких знаходили? От там, що вони ховали пшеницю або продукти харчування? Забирали на підводу те все і оставляли нас у хаті, я не знаю. Просто ось. Люди залишалися? Залишалися так, а те на підводу. У кого знайшли? У кого не знайшли, так поїхали. І ніяк це не пояснювали? Просто прийшли і забрали? Просто прийшли, шукали. Ну, вони так наложать на людину, скільки треба здати. Здало. Потім через яке время знову наложать. Здало. Давало. Вже нема чого давати. Да вже вони шукали по горщиках, по шуфлядах, ускрозь такого. Нема, пішли. Люди боялися тоді. Люди боялися, що вони не роблять, де вони терпіли, бо вони їх на висилку висилали. Казали, то ви, совєтська власть, не нравиться. як скажуть, до людина боїться, і що вони хочуть, те роблять, і нічого не казали. Єва Лук'янівна, а от ви пам'ятаєте голод 1947 року після війни? Як тоді було, що ви пам'ятаєте? Ну, було трудно. То вже голод був, засуха була. То вже його не робили, той голод. То була засуха. Навесні, як посадили ту картоплю і копали, дощу не було. Все такі вітри сухові такі були. Доїздили ми все в Западну, міняли там, що мали, яке хто одежу, щось таке міняли, все туди на Запад. А там уродила була картопля, то туди їздили. На вигов, на поїзд і так, на той товарняк їздили. До того вже була засуха. А сам голод був легший, ніж в 32-33? Звісно, легше. Вже люди так не мерли. Виживали вже трошки краще, їздили, міняли. А тоді було ні де не можна було не виміняти, не купити, ні грошей не було. Смерті всього. Пережила Голодомор і моя бабуся Уляна Іванівна Кучинська, яка все життя мешкає в селі Сушки Коростенського району. Хоч була ще малою дитиною, коли навколо неї бушувала голодна смерть, але не може забути про це і понині. Уляно Іванівно, скажіть, будь ласка, от що ви пам'ятаєте із того 33-го року, скільки вам було на той час років, і що вам саме більше так в'їлося у вашу пам'ять? Ну, мені було 6 років, і мені дуже запам'яталося, що приходили люди, приносили чи рушника, або вже і так приходили, і просили лушпин, справді, лушпин з картоплі, вже вони картоплі не просили. Мати її мало і лупила, ну і справді пекла мати картоплю, більшу пече так, пообтираємо і їмо. Її таку. А приходить просить, то мати дала картоплю їй. Але пішла по цю картоплю, да бачить, що вона лежить, та женщина, під кроватью такою, гризе, косточку діти кинули. Вона гола та костка, гризе вона. То мати пішла у тому закуточку, де вони зробили хованку, там ховалося воно все, бо його б не було нічого дітям їсти. То мати пішла, да взяла ще 2 кусочки м'яса. Да як дала, то вона схопила, тако упала матір на ноги, а я ж мала, дивлюся. А вона упала і схопила ноги, держить, і в ноги цілує. А мати кричить, що ценько, що ти робиш? От піхає її, не цілуй мене в ноги, за що ти мене цілуй? Я тобі нічого не дам, як ти будеш таке робити. Мені малої таке запомнилося. А потім другий раз знову мати так натовкла квасолі, аж приходить, хто-то там, я ж не знаю їх тоді, тих людей, женщина. І глянула, і квасоля стоїть натовчена, там мати хотіла щось із її дітям робити, пірога якогось. І вона схопила, і ту держить, ну так як макотру називали, череп'яна така, і не дає їсти. І вона може наїстись і вмерти, як багато їсть, тому що вона опухшає, вона голодна. То мати вже просять, каже, остав трохи дітям, тобі воно й мої пошкодить. А вона їсти не можна одобрати від її. А мене це таке дитяче вражало. Це таке я запомнила. А потім вже мені було 6 років, а зараз вже 80, ось у лютому, то вже ці 74 роки я все время чула від людей, як балакали батьки і матері, всі люди, сусіди, це ж у селі. Усі ці роки балакали за цей голод. От там вимерли, мати розказує в новині, там вимерли. І все время споминали, що ще опухли, вимерли і поодбирали хати. І люди ці бальські, ну, дом був, звісно, в їх гарний такий, під такою бляхою червоною і таким домиком, ну, щоб то такий вже там дом. Але, ну, такий. Так вона, ну, з ума зійшла, що таке її зробили. Як же ж його не зійдеш з дума? Наприклад, як діда Лукаша, мого і бабу. Так вони розкуркулили 6 дітей, тільки моя мати була замужем, і тітка Олена моя була замужем. А ті 6 були коло її бо ще й нев'єстка була, і син, і четверо цих дітей, і баба, і виганяють з хати її, і переказали, щоб батько мій приїхав, да забрав там лавки, оце такі з стінками, такі от лави, як он у нас стоїть, щоб позабирали дещо собі, бо їх все хліві, і гарні, великі хліві були, там уже лошата поставили, свині їхні, овечки, все, що було, позабирали, корови позабирали, нічого нема. Тільки діти і вони, і дід умер. Розкуркулили зовсім, не корові, не свиняки, не курки, тільки голі є хліві, і баба із цими дітьми. П'ятеро дітей і шоста нев'єстка. А цей вже син Яков, то забрали його чи в армію, бо він молодий, теж ще був такий, але дитя. То ще й ця нев'єстка, і нікому нема роботи. Один цей Андрій, я не знаю, з якого він був году, ну він був грамотний, дуже він талановитий був. То він рахунником його поставили, гарно писав і соображав. І не було таких людей, тоді мало було грамотних. А він був такий ще до армії, то він знайшов вже бумаги. Вони були б вимерли б. Ну де ж його, що його їсти? Нема нічого. Навіть немає поросяти якогось задавити, ні корови, ні молока, нічого нема. У людей хоч у інших корова була. То все позабирали. А то все позабирали, тому що під розкулачування. Сказали, що куркуль. А який він куркуль? У нього не було такої землі багато, щоб куркульом його називати. Ну, хліви були гарні, хата така була, вона ще й зараз стоїть та хата, не то що дом, отакого хата. Але хазяїн був, бо дітей було багато. Старалися, робили, теж крепко бралися, цеплялися. То їх розкуркулили. Але так Бог дав, що цей Андрій, цей рахівник, така була в його печаточка довгенька, тепер, напевно, бухгалтер, так він побачив якісь бумаги за шкафом. Таким, що там документи лежать, усе, да витягнув ті бумаги, хто під розкулачування, а хто ні. І знайшов, що їх даром розкуркулили. Він ту бумагу чи приховав, але став добиватися. І вони побачили, що може доб'ється, бо грамотний, і він їм треба був. Єдин він робив тільки там рахівником, хоч там і не платили, може, але їсти давали, я не знаю. То вони, напевно, забоялися, і вже в хаті не було нічого, і лави позабирали, і столи подавали. І вони остались у голій хаті, і не було нічого. І взяли на роботу Марину, вона ще не замужем була, і взяли на роботу Марію, цю нев'їстку, що була за Яковом. Взяли їх там на телята, а цей Андрій рахівником, а ці є двох, Василь і Надька. Надька була 23-го году, їй було 10 років, а Василю, напевно, було 12. Ці є двоє осталися у хаті. Вже одного там якогось трактора у колгосп дали, ото з тими дзюбами колеса. Там робили по 2 чи 3 зміни трактористи на одному тракторі. І вони треба, щоб столувалися десь. Так вони там дали якісь їм продукти, що там вони їм давали, Бог знає. Але щоб баба їм варила їсти. І вже там щось за те, що баба варила їсти, щось уже давали і їй. Бо не було нічого. Їм хутко, як-то вже, ну вони побачили, що вже він дознався, що їх дурно розкуркулили, що вони не підлежать. Так вони, мабуть, забоялися і дали телицю їм на корову з колгоспу. І вже вони були і тому раді, то цей дід умер, бо язва желудка, а він, напевно, може умер від досади. Це ваш рідний дід? Да, це мой родний дід Лукаш, материн батько. І він зразу умер, а ця баба з цими дітьми осталась, тільки дітей у хаті, і з хати виганяють. І куди йти? Нащо ж казати те, що вони добре знають, що не вигорело і не затопило, і все було, і добре знають, що ходили по хатах, і все забирали, все. І все. То це катаклізма була, що як та депутат каже, що це була катаклізма. Ну на що ж таке казати? От на що таке казати? От а як ви пам'ятаєте, того року добрий був урожай? А де ж би його люди брали б? От батько мій зробив отаку коморчинку, щоб не заметно було. Забив до стелі, там защек був такий у сінях. Так називалось тоді. Да дуже великі робили колись комору велику, дачини великі, а от городили, да погреба не було, то туди діжку ставили з капустою, оббивали щічкою її, накривали, і там зимувала капуста. А як таке зробилось горе, і нема де сховати. Було, вродило. Був і ячмень, і просо, і гречка, і жито, і пшениця, ну все було, тому що мати ще наварить гречки, її варену з'їдить на п'єч і висушить, а потім у ступі товчемо її на крупі. Чистенько її робить, а тоді змиває, ну і варить. І так само і ячмені, так само все просо, все товкли. Було тільки що у людей усе забирали, а як хто сховає, закопає, да як найдуть, то кажуть, що ти ворог народу, що треба віддати туди ніби не то на посів, не то на що, а ти не даєш, закопав у землю, наприклад. І вони найдуть, і не можна закопати. Ну, через це таку схованочку зробив, тому що діти, в коморі прорізано дві пленички, і тільки залізуть туди, возьмуть трохи їжі, назад закриють так і ставлять туди діжку, ступу, щоб не видно було, що там вирізана стіна, бо воно закладене і однаково такими пленицями тими самими. Воно і не видно, бо це дуже часто ходили, дуже часто. Можуть і через день, можуть і кожен день, можуть і раз на тиждень. А от, хто ходив? Ну, які ж, як вони називалися, чи кам'язами, що воно таке розшифрувати, я не знаю, кам'язами є бродібі. Отаких людей, таких, котрі любили такі трошки бути такими агресивними, вибирали ці кам'язами такі, і приїжджають душі, чотири, скільки хочуть, і приходять, і все, обшукують. І мені запомнилося, що мати, видно, набрала моква солі там геть більше, бо тому що треба кожен день в борщ кинуть її, кожен день. А туди ж лазить, то теж ж треба ж закрити усе. Так вони цю квасолю забирали, то мені знову запомнилося, що мати теж його хопила, да в руки цілувала, щоб він віддав цю квасолю, щоб не брав. Це ж, каже, є в колгоспі ж не будуть сіяти цієї квасолі. То було страхіття, хай Господь не дає, щоб хтось його бачив, голодну смерть, то от найстрашніше. Люба людина, всі люди так казали, все врем'я, усі ці годи, отако як балакають одне з другим, да кажуть, хай Бог не дає, щоб умирати голодною смертю і бачить, що дитя умирає з голоду і не можна його врятувати. Це ж проступлення. Я через те так не можу тепер слухати, як хтось може те, що й знає, але, напевно, більш не знає, і умирає щось таке, і хоче закрити це. То що вони хочуть? Щоб повторилося така катаклізма, як вони кажуть, природня. Яка ж була катаклізма? І не вигорело, і не вимокло. От, наприклад, у 47-му году, тоді були дуже дощі. Я пам'ятаю, що я копала картоплю, я вже була замужем, вже в 46-му я вийшла замуж, такий теж голод був. Що їздили ми у Коростень, щоб купити хліба. Щось у городі його можна було купити, а тут де його на село, ніхто його і не привозив, і нігде його не купиш. Що то воно там було? Ну, хоч я знаю, що одвалю землю і видовбую картоплю із землі. Бо не можна і землі ту я її розбить було. Купляли картоплі, мо таке, така коробочка, мо ведерце маленьке, 40 рублів. Ну, то таке було, 47-й год. Але то ще якось було, ну, не так уже. Люди ще могли хоч як-небудь. А ото 32-33 рік, ото було справді якесь унестоження людей. Скільки було дітей у ваших батьків? Тоді батьку моєму було 30 років, він з 3-го року, мати з 5-го, матір було 28, четверо дітей було, і батько, і мати, 6 душ. І такі молоді люди робити ще ж могли, і робили, і старалися. Ну то це ще батько так умудрився, що він ще оце таке отгородив. І ще баба і діду давала Лукашу, батьку своєму. Оце прийде дід, то вона ще сама пам'ятаю, що я в колисці, там дитя маленьке є це колишу, і сама гойдаюся, і вже разом з тим дитя колишу, така ото дерев'яна коліска, що качається. То мати йому це і крупу каплю, і квасолі трошки, всього потрошечку ділила від себе, і ще цьому діду. І вже таке зробили, як мішок, і йому на плечі він уже був больний. І це ще його це відпровадить так. Вижили ці діти. Батько вже робив, коньми робив, ще такими отими коньми, що він врятував їх. В колгоспі вже там вони старались люди, щоб якусь роботу десь, щоб робити щось-небудь. Ну хоч ніхто не платить, але щоб хоч на соловки не брали, ну будемо робити там, будемо глядіти. Ну і батько каже, що оці-то коні ще може б і можна було б урятувати, а ці є вже ні. От він так сказав, йому і приводять ці коні. Це в голод? Да, здихають коні, привели. А у батька нема де їх і зачинити, бо він построїв все то там під речкою, хатку таку, це ще не коморка і разом хлів. А у батька, уже у діда мого Івана, були хліви. Він пару волов держав, їх забрали в колгосп, ну і воза ж треба десь поставити, і корові було дві, як батько вже оженив, дожив там, коло їх то вже 3 корови було. Ну, хливі були великі, то батько мій туди до свого батька цієї, у тієї хливі, бо там позабирали усе в колгосп, вони були порожні, ті хливі. Ну і носить сіно з дому, ту, що корові наготові, ну що ж їм дати. А як здохнуть, то, напевно, що в тюрмі він би сидів би. Тоді казали, що він ворог народу. Казав, що вони можуть жити, а вони подохли. То він бере сіно з дому, несе уночі, прийде, а воно одне чи двоє ляжуть, да не можуть устати. То він бігає вночі, да шукає людей, щоб помогли йому їх підняти. Да назбирає людей під ними і годує, щоб не здохли. І вижили вони ці коні до весни. І зівають, кажуть, вже Івану премія буде за коні, що врятував пару коней і буде їми робити. Ну, батько пішов туди, коли збори ці є, зачитують там, отак, як і тепер, напевно. Хто ближче до начальства, да хто вмів так потакувати, або я не знаю як, справді так воно робиться, завжди. Вже моєму батьку зачитують, Гузенко Іван Іванович коні врятував, таке хороше, таке заслужив, так, подякую йому. А Роману там був такий, кирзові чоботи, ці, що казали, що Іван, іди, получиш кирзові чоботи за те, що коні врятував. Оце таке було. Корова була голодна, де воно те ще набралося. Пара коней, він вже глядів їх, бо боявся, щоб вони вже не подохли. І от тоді вже робив тими конями орав. І вже в нас можна було поїсти. У діда, батькового батька, взяли сало, зав'ялов якийсь був, якийсь голову чужого прислав. Стали добивати, ну, що там сало взяв. Там дід пішов, добивався вже. А як добивався, то його в 34-му на Харківщину вислали за те. От і все. Що ж це за природна катаклізма? А на що б ховати? закопувати, як природня катаклізма, так чи ні? А нащо ж ходить по коморах, да забирати останнє, а тепер казати, що то було ненарочне зроблено. Ну, так нащо ж казати? То ж понятно, просто імено кожне знає. Я добре знаю, що і Ющенко знає, бо його мати теж знає це. Уляна Іванівна, ось в деяких селах Коростенщини через голод там люди йшли, вкрадали церкви, викопували могили, коли знали, що там на когось хоронили тако з багатих. В Сушках такого не було? В Сушках, от іменно, що було, і зараз є ще пам'ятник. Щоб я могла туди пойти, вон там ще є, де церква стояла. Бо церкву вже зробили ж у другому місці. А те осталось і той пам'ятник, і там написано Захаревич фамілія, я ще пам'ятаю його. І ми бігали туди і дивилися, заглядали з Ганькою, з сестрою своєю я. Малий, мені було 6 років, йой 4, і ми бігали туди, заглядали. Там було такий склеп, такий видно, зроблений, такий як великий погреб і дуже такий високий. А там стояло 2 труни, бо в голод їх откопали і оставили так откопане. І ми ходили, заглядали в ту дірку. Там батюшки були похоронені, то там думали, що може є якісь цінності. І похований Хотян з дочкою. Дочки було 13 років, і зараз є дуже красиві із сиво такого чорного каменю витисаний дуже красивий хрест. І він буде віками там. Їй було той дочці 13 років. Як вона вмерла, батько то не чіпали, а її откопали, то вона була довго, там прикидали люди трохи, але їх не було через те, що їх Хотяном розкуркулили, їх усіх вислали, чи вони повтикали, їх не було. То ще як у війну, то ще мій батько, як німці шукали його, вже хотіли ще забрати, то ще батько в той могилі ховався від тих поліції, то пооткопували ці могили, цю Хотянову, а батюшку цього откопали, Захаревича. От на Київщині теж відомо, є такі записи історичні, що від голоду деякі навіть матері, в них психіка не витримувала, вони їли своїх дітей, було таке, і люди їли вже якби других людей. У нас такого не було? Я чула скільки разів, що так виступали люди і казали, що таке було. Ну, у нашому селі я не знаю такого. Усі вмирали, попухші були, і вмирали тако, і на дорогах вмирали, і вдома, і подвох ховали разом в одній могилі. Але щоб їли, то Бог крив. Я не чула, я не знаю, може таке й було, але я не чула. Багато разів і безконечно разів споминали той голод. І ще навіть я його споминаю і на цей день. Часом, як щось таке, да кажу, хай Бог не дає, аби Господь дав, щоб не було війни і не було голоду. Ще хуже, як війни. Тоді люди були готові йти, хай би їх брали на війну, аби дали їсти. Голод страшніший, ходить, просить, опухле. Що побачить, хватає, єсть, хай у тебе воно й останнє, то ти нічого й не скажеш, бо нема на дивитися, людина вмирає. От розкажеш, там жолуді люди варили, їли, да. Там ще щось. Це навіть було таке, що і моя баба, вона жила коло лісу, отож палами, так до Ришавки туди було, палами, там дубина була, вона збирала жолуди, зуби чорні стають от тієї їжі. І мішала куди-небудь їх ці жолуді. Ну і то той дід, в його був жолудок, мабуть, уже трохи, в його якась відкрилася язва. І він зразу вмер, він зразу вмер. І так вже і мати моя теж домнішувала, що бачила. От така картопля оце навесні віорується, така я ото б'їла, як мучка, таке те все згниє. А те таке, навіть вибирали таку картоплю і домнішували. І, може, батько ще я у льонда в кишеню взяв, я не знаю, де в його, як жменька якась льону, то мати його висушить, потовче, перещеє. І домішувала ще до якихось коржів, вони такі були чорні вже, чи от того льону, чи що, але гарячі, нам здавалося, що вони дуже добрі є. Що вони пахнуть. То я колись, вже як ми подросли, то казали матір, напишіть, мамо, таких коржов. А мати каже, дітки, хай Бог не дає, я їх не буду пекти, ви їх не будете їсти. Вони так пахнуть. Мати каже, то вони тоді пахли. А що вона туди ще домішувала, то оце таке було. Робила, що домішувала, що ж як нема нічого. Нема нічого, і діти хочуть їсти, і вмирає з голоду, і нема що дати. Це тільки треба приставити, і хай Бог не дає його пережити. Я була мала, оце як я спомню, то я здається, що все бачу. Мені здається, що я бачу ту жінку, що вона упала під кровать, де лежить грудьми, гризе костку. Що ж вона ж її не вгризе? Що вона обняла матір, ноги цілує, мати не може від її відгребтися. Нема що дати, мусиш дати, і мусиш розділитися. І вона ділилася останнім, і собі не було, то вона, може, через те так і Бог дав, довго жила. Може, за те, що вона так шкодувала, у Наталки діти голосять, голодні є, а вона приходить, чого ти кричиш, каже, на дорозі. Стала на коліна, де й кричить, а вона каже, я їсти хочу. То мати вертається додому, де забирає якусь картоплю, бере молока, і несе їм і годує. То та Наталка така була благодарна, що вже як родилася ця Віра, вже після війни, то вона вже матір за хрещену матір взяла. І це тільки дві трагічні історії. А скільки їх ще, ми вже ніколи не дізнаємося. Бо очевидців тих подій стає все менше і менше. Все це наша з вами історія, наш пекучий біль. Люди помирали голодною смертю. Ось про що ми повинні пам'ятати кожного разу, беручи хліб до рук і дякувати Богові за нього. Адже були часи, коли за маленький шматок хліба люди віддавали все.